Vijf uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De F-16's die Nederland, Noorwegen en Denemarken leveren aan Oekraïne kunnen waarschijnlijk komend voorjaar worden ingezet. Dat zegt de Oekraïnse minister van Defensie in een interview met de Duitse Bild. Hoeveel toestellen er in totaal worden geleverd is nog onduidelijk. Van Denemarken is bekend dat het er 19 levert. Oekraïnse piloten en technici worden op dit moment opgeleid om met de toestellen om te gaan. En die training duurt naar verwachting een half jaar. In Deventer is een man overleden die betrokken was bij een mishandeling. Dat gebeurde gisteravond rond 21:30. De man werd onwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse, zegt de politie op Twitter. Over zijn identiteit is nog niks bekend en ook over de toedracht is weinig duidelijk. Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst, nadat door een storm de kabels waaraan het vast lag waren geknapt en het schip op drift raakte. Door de aanvaring liep een aantal passagiers lichte verwondingen op, meldt het bedrijf P&O Cruises. De Britannia blijft nog minimaal een nacht aangemeerd in de stad Palma, zodat kan worden onderzocht hoe ernstig het beschadigd is. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de IC. Vijf andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt behandeld. Ze hadden ook last van een allergische reactie, maar minder ernstig. Het wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. Het weer in Nederland. De dag begint droog en hier en daar schijnt de zon. Later wisselen buien en droge periodes met zon elkaar af. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Tot en met vandaag kunnen nieuwe politieke partijen een verzoek indienen bij de kiesraad voor het registreren van een partijnaam en een logo. Nou, dat leek ons het uitgelezen moment om een... Dat leek ons het uitgelezen moment om een uur lang terug te blikken op de politieke zomer. Want ondanks het zomerreces gebeurde er een hoop. Vroeg. Met Anna Pleizier. En daar gaan wij even naar luisteren. Het kabinet Rutte 4 is gevallen. Ook een laatste poging om tot strenger asielbeleid te komen is mislukt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. D66-leider Sigrid Kaag. Ze stopt als politicus. Ook vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie. Sylvana Simons. Farid Azarkan van DENK. René Peters van het CDA. En Peter Quint van de SP. D66-er Sjoerd Sjoerdsma. PvdA-leider Radje Kuiken. Verlaat de Haagse politiek. Frans Timmermans wordt definitief de lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks bij de komende verkiezingen. Wekenlang liet Pieter Omtzigt het boven de markt hangen. Doet hij met een eigen partij mee aan de verkiezingen of niet? Gisteravond laat kwam het antwoord. Nieuw Sociaal Contract is de naam van zijn nieuwe partij. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 28 augustus. Het kabinet kwam ten val op de aanpak van het migratievraagstuk net voor de zomer. Mark Rutte kondigde in de Tweede Kamer het vertrek aan en een golf van Tweede Kamerlidden volgde zijn besluit. Ik kan me voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet en daarom zullen we een uur lang terugblikken op de afgelopen politieke zomer. En dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn gast Marieke van der Velde. Zij is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU Amsterdam. Goedemorgen Marieke. Goedemorgen, Anna. Wat fijn dat je er zo vroeg bij bent. Het is inderdaad vroeg, maar het is leuk om even dit met je door te spreken. Ja, want hoe heb jij als politieke hoofddocent dit allemaal gevolgd, dit nieuws deze zomer? Eerst met verbazing dat het kabinet viel. Ik had toch niet echt verwacht dat het zo snel al zou vallen. En dan vervolgens... gebeurden allerlei dingen. Ik bedoel, een aantal mensen stappen op met toch best wel een zorgwekkende reden. Een nieuwe partij, wat uitspraken over wie er gaan samenwerken met wie en wie niet. Dus wel met veel interesse. Ja, en het zomerreces begon eigenlijk met een gevallen kabinet. Dat gebeurde op 7 juli 2023. Het is alweer een tijdje geleden. Kan je ons even terugnemen naar die dag? Wat gebeurde er precies? Nou, er waren volgens mij, als ik het goed heb, 3 dagen eigenlijk al overleg over migratiebeleid. En dan voornamelijk het vraagstuk of de familie van iemand die hier kwam, of die herenigd mocht worden. En daar ging het, de VVD, zou ik toch gewoon zeggen, met gestrekt been in. Die zeiden nee. Migratie, we hebben genoeg mensen. Hier zetten we een stokje voor. En dat was onverdraaglijk voor zeker D66 en ChristenUnie. Maar ik denk toch ook dat voor het CDA het een heel moeilijk te verhapstukken onderwerp was geweest als het door was gegaan. Ja, want en het bleek ook niet te verhapstukken, want ze zijn gevallen erop. Ja, precies. Je zei al even, het was voor jou best wel een verrassing. Ik denk voor veel mensen kwam het een beetje onverwachts. Was het nou een unieke val van het kabinet? Als je kijkt naar kabinetsvallen uit het verleden, hoe dit is gegaan? Nou ja, kabinetten vallen eigenlijk om 2 redenen. Of ze kunnen het er op beleid niet uitkomen. Dat is eigenlijk de meest voorkomende en dat is nu ook. Of, en dat is wat minder vaak gebeurd, er is een persoonlijke fetus. Bijvoorbeeld 2002 met de LPF. Toen is het meer gevallen op dat er gewoon geen vertrouwen meer was onderling in de partijen. Ja. Vanwege persoonlijke ruzies. Dus dit is een meer voorkomende reden dat het kabinet valt om inhoudelijk er niet op uit te komen, totdat het om een andere reden valt. Ja, en dit kabinet viel om die migratiemaatregelen, wat je net al zei. Waarom denk je dat het juist bij dit onderwerp gebeurde? Want we hadden ook al de stikstofcrisis, waar veel onenigheid natuurlijk over was. We hebben het veel over de klimaataanpak gehad. Er zijn heel veel zaken waarop je zou kunnen zeggen, nou ja, daar had het kabinet op kunnen klappen, maar het viel nu. Ja, nou kijk, stikstof, daar kun je het oneens over zijn. Maar daar kan nog wel iedereen kan daar een beetje water bij de wijn doen, omdat er voor geen van de partijen zit een moreel vraagstuk. Maar het herenigen van de familie is een moreel vraagstuk voor de ChristenUnie. Mm-hmm. Ik vermoed toch ook wel voor het CDA, die lange tijd heeft gezegd dat de familie de hoeksteen van de samenleving was. Maar ook voor D66. Dus er waren vraagstukken die een soort van moreel iets opwerpen. En daar kan je geen concessie aan doen. Dus dan is het een alles of niets vraagstuk. En als de VVD dus dan, als er 3 partijen zeggen wij willen A en VVD zegt B. Zij willen geen concessie doen. Ja, dan klapt het. Ja. Dan kunnen ze zeggen, dan kunnen we nu niet meer verder. Maar met van die onderwerpen die moreel gemaakt worden, ja, daar kunnen partijen gewoon heel moeilijk concessies aan doen. Omdat ze dan zichzelf het gevoel hebben dat je jezelf verloochent. Ja, dus dat gaat wat verder dan een beleidsmatig conflict, om het even zo te zeggen. Waarvan je inderdaad kan zeggen, nou ja, jij levert wat in, ik lever wat in, dan komen we in het midden uit. Er was natuurlijk al wat langer gerommel in deze coalitie. Het is natuurlijk ook een coalitie die dezelfde was als die hiervoor. En die een beetje ook uit nood geboren was. En niet per se, althans dat was het beeld, dat het niet per se kwam omdat ze nou echt dachten, yes, wij hebben hier super veel zin in en we gaan ervoor met frisse moed. Omdat het dus een beetje een moeizame coalitie was en ook soms naar buiten kwam dat ze niet altijd met elkaar eens waren en het een beetje lastig was. En heel veel mensen ook zeiden, ze zijn helemaal niet besluitvaardig, er gebeurt niks, het loopt een beetje vast. Was het misschien ook nodig dat het kabinet viel om soort een doorbraak te forceren? Ja, dat kan je achteraf denk ik wel zeggen. Maar op dat moment, Nederland is eigenlijk altijd liever gewoon een zittende regering dan een demissionaire regering. Want dat betekent dat er nu, de aankomende tijd, een heleboel dingen, geen nieuwe onderwerpen eigenlijk traditioneel opgepakt worden. Dus was het nodig? Waren het niet altijd eens, maar je kan ook coalities vormen met de Kamer. En zeggen, oké, nou hier is er meer over rechtsbeleid. Dan zet D66 zegt, nou hier doen we niet aan mee. Maar misschien zijn andere partijen die meer aan die rechterkant zitten, willen wel doen. Dus het is nooit, ik denk niet dat het nodig was. Ik denk dat er ook andere manieren gezocht zouden kunnen worden. Ja, oké, nou gelukkig hebben we nog een heel uur om hier over door te praten. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU Amsterdam. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, een groot aantal Kamerleden kondigde deze zomer aan dat zij de Haagse politiek zullen verlaten. Je zou kunnen zeggen, het begon allemaal bij Rutte, die een paar dagen na de val van het kabinet zei dat hij niet opnieuw lijsttrekker wordt van de VVD. Wat was zijn verklaring daarvoor? Ja, ik geloof dat hij zei dat het tijd werd voor iets anders. Hij had er niet heel veel woorden, maar wel heel veel woorden, maar hij zei niet heel veel daarover. Nee. Rutte staat bekend om dit soort uitspraken. Laten we even luisteren. Ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Ja, Mark Rutte deed deze uitspraak tijdens een debat op 1 april 2021. Het welbekende 1 april debat. Hij zei dat hij geen actieve herinnering had aan het bespreken van een functie elders voor Kamerlid Pieter Omtzigt. Nou, dat was niet de eerste keer dat Rutte ergens geen actieve herinnering aan had. Wat zegt dit over zijn beleid in de afgelopen 12 jaar? Nee, kijk, Rutte is een enorm strategisch politicus. En heeft hij zich eigenlijk altijd getoond. Dus iemand die dan ook niet snel, die niet snel zegt wat hij gaat doen, maar ook niet snel zegt wat hij fout heeft gedaan. Dus hier zegt hij ook eigenlijk niks. Hij zegt, nou, ik heb in mijn beste vermogen gehandeld. Als ik een fout heb gemaakt, nou ja, dan... Maar dat zegt hij zegt niet, ik heb een fout gemaakt, dus het spijt me. Nee, als ik een fout gemaakt zou hebben, dan zou ik me daar, dat zou niet moeten. Dus hij geeft niks toe, maar hij zegt wel een soort van, bedoel, als je wil horen dat hij sorry zegt, dan hoor je dat ook. Ja. En zo vind ik dat hij dat eigenlijk altijd wel heeft gedaan. Je kon hem heel moeilijk betrappen op iets zeggen waar die eventueel op afgerekend kan worden. Ja. Ja, we kunnen natuurlijk nooit in zijn hoofd kijken, dus het blijft een beetje speculeren. Maar veel mensen hebben natuurlijk ook wel het idee van, weet die dingen dan echt niet meer? Of had hij misschien beter gewoon kunnen zeggen van, sorry jongens, dit was gewoon een domme fout. Ik bied mijn excuses daarvoor aan, ik ga weer door. Nou, zelf hebben we denk ik allemaal wel onze voorkeuren voor wat je op dat moment zou willen horen. Maar dit was een hele vreemde situatie. Ja, dan laten we ook even kijken naar een ander groot schandaal. Dat was een toeslagenschandaal. Dat voltrok zich voornamelijk toen Rutte in het torentje zat. Denk je dat dat ook een rol heeft gespeeld in zijn vertrek? Dat het te veel aan hem is gaan kleven? Nou, ik zou eigenlijk zeggen, het was niet genoeg aan hem gekleefd. Want na de verkiezingen, dus de verkiezingen van 2021, waarop Rutte drie was gevallen over de toeslagenaffaire, waar de VVD een grote rol in heeft gespeeld, daarom werd de VVD niet afgerekend. Nee. Daarop werd de VVD niet afgerekend. Dus ik zou zeggen, nou, het bleef niet genoeg aan hem plakken. Ja, dus eigenlijk, zeg je, dat heeft niet de hoofdrol gespeeld of een rol. Want dat waren mensen eigenlijk alweer, of de kiezer alweer een beetje vergeten. Of in elk geval de VVD-kiezer. Ja. De VVD-kiezer die heeft er überhaupt eigenlijk denk ik niet aan gedacht. Ja. Want de VVD-kiezer heeft daar voornamelijk denk ik niet mee te maken. Ja, ja, na Rutte vertrokken er nog 29 Kamerleden en 9 bewindspersonen. Althans, die komen niet meer terug na de volgende verkiezingen. Of die worden niet meer, die zetten zich niet meer op de lijst. Wat betekent deze grootschalige uitval volgens jou? Is dat iets ergs? Moeten we ons zorgen maken om al die mensen die vertrekken? Nou, ik vind wel, we moeten ons zorgen maken om mensen die vertrekken, omdat ze zij of hun familie dusdanig onveilig voelen dat ze hun vak niet meer kunnen uitvoeren. Ik denk dat wel iets waar we zorgen over moeten maken. Mm-hmm. In een volwassen democratie wil je niet hebben dat mensen zich niet verkiesbaar kunnen stellen, omdat zij dan wel hun naaste familie bang moeten zijn dat er iets, vrezen voor het leven. Ik denk dat dat echt iets is wat zorgelijk is. Maar dat er af en toe mensen naar 10, 12 of zelfs Van der Staes geval 25 jaar weggaan. Ja, tuurlijk nemen die mensen herinneringen mee en kennis, et cetera, et cetera. Maar tegelijkertijd neem ik aan dat ze in die tijd ook andere mensen zullen hebben, de kennis hebben gedeeld. En is het ook goed om soms fris bloed en die nieuwe ogen zien ook andere dingen. Dus Er zal wat ervaring weggaan, maar daar komt dan weer een soort van nieuw enthousiasme of elan voor terug. Dus ik zou in het algemeen geen zorgen over maken, behalve dan ja, die reden waarop mensen zoals Kaag en Simons weggaan, namelijk vanwege de veiligheid. Ja, ja, er zijn 150 mensen in de Tweede Kamer, dus 29 valt in dat opzicht inderdaad mee. Je zei al even Kees van der Staaij. Nou, daar hadden we misschien wel van verwacht dat hij een keer zou vertrekken. Die heeft dat net aangekondigd, maar die zit al zo lang in de Kamer, was het langzittende Kamerlid. Ja, dan kan je op een gegeven moment denken, het is misschien voor hem ook een keertje mooi geweest. Hij wil misschien ook eens een keer wat anders doen. Maar zijn er ook Kamerleden waarvan je zegt, ik was echt verbaasd toen hij of zij het vertrek aankondigde? Ja, ik had van Simons niet verwacht dat ze zou gaan, omdat ze zich altijd zo kranig in die strijd toont. Had ik niet verwacht dat zij zou zeggen van ik ga niet nog een nieuwe termijn. Ook omdat ze het goed deed. Dat had ik niet verwacht. Van sommige anderen, dan kan je denken, ja, zouden ze nog wel verkiesbaar zijn geweest de volgende keer. Maar Simons, dat dacht ik echt van, oh jammer. En ook dat had ik niet verwacht. Ja, en er zijn ook veel wisselingen van de wacht. Bijvoorbeeld, laat ik Henry Bontebal als voorbeeld nemen. Hij zal Wopke Hoekstra vervangen als partijleider van het CDA. Kan je uitleggen hoe dat achter de schermen gaat bij zo'n partij? Krijgt hij nu een soort snelle cursus leiderschap? Of denk je dat al wat langer in de pijpleiding zat? Want ja, je moet wel opeens zo'n leider worden van zo'n partij, terwijl je eerst Kamerlid was. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou ja, dus we doen net of Henry Bontebal een soort van nieuweling is. Maar hij zit volgens mij 12 jaar in de Kamer al. Ik had goed dat opgezocht, maar in ieder geval al een hele lange tijd. Dus het is geen groentje. En iemand wordt fractie of lijsttrekker. En dan waarschijnlijk, als ze in de Kamer blijven, fractievoorzitter. Tenzij ze eventueel gaan formeren voor de regering. Maar wat betekent, hij is natuurlijk enorm bedreven in de inhoud waar het CDA en de Tweede Kamer mee bezig is. Dus inhoudelijk zal hij al heel veel weten. En dan vervolgens, wat is er dan echt anders voor hem? Is dat hij de voorman is tijdens de verkiezingen. dat hij dus veel meer media optredens zal moeten doen. Dus wat ik verwacht dat het CDA zal doen, is dat ze hem de afgelopen anderhalve maand, alvast mediatraining hebben gegeven. Dat hij dat ook nog wel door zal lopen vanwege de hoeveelheid mediaoptredens. En dat is anders dan wat hij voorheen heeft gedaan. Ja, want hij was nog niet zo heel lang in de Kamer, volgens mij. Maar voor zover ik weet was hij wel wat langer betrokken bij het CDA. En dacht hij ook wel mee over het beleid en ideeën. Maar ik weet niet hoe lang hij zat. Volgens mij 12 jaar in de politiek. Dat zou het kunnen zijn, ja. Ja, maar in elk geval, het is geen groentje, om het even zo te zeggen, die opeens deze zomer is ingevlogen, laat ik het zo zeggen. Zo bedoel je, van het is niet iemand die nu opeens deze zomer ergens uit het land geplukt wordt en daar neergezet wordt. Hij zat inderdaad sinds 2021, hij was daarvoor in Rotterdam in de politiek actief altijd. Dus in elk geval iemand die een beetje weet over het reilen en zeilen in de politiek. Ja, precies. En binnen het CDA. Ja, en binnen het CDA, dat is ook heel, heel belangrijk. We gaan zo nog doorpraten tot 6 uur, want we hebben nog heel veel te bespreken. En we gaan het ook natuurlijk hebben over Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij. En ook over de invloed dat heeft op het CDA. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU Amsterdam. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar eerst muziek dan. Dit is Chasing Pavements van Adele. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my best? Should I I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Dit was Chasing Pavements van Adele en dit is Vroeg. Vroege vragen. Ja, en het is tijd voor een aantal luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen voor mijn gast Marieke van der Velde. Zij is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU. Marieke, hang je nog? Ja hoor. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, eigenlijk heel erg veel. Dus sorry voor de luisteraars als jouw vraag er net niet tussen zit. Arend vroeg zich af in hoeverre de val van het kabinet schadelijk is voor de economie. Nou, kijk, het kabinet blijft aan in de zin van dat het een demissionair kabinet is. En dat betekent dat ze traditioneel gezien geen nieuwe onderwerpen oppakken. Maar alle lopende zaken waarnemen. En natuurlijk als er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld dat er nu, stel dat er echt iets gebeurt waarbij de economie een soort van shock aan de economie. Dan gaan ze ook natuurlijk maatregelen nemen. Dus in principe is er niet echt een gevaar voor de economie. Okay. Als een kabinet valt. Helder. Dus in principe gaat het gewoon gaat het demissionair gewoon door. Dus houden ze het wel in de gaten. Ja. Ja. Ze houden het in de gaten. Marcel die vraagt, weet je misschien hoe lang het gaat duren voordat Rutte in Europa werkt en in welke functie? Kortom, ik denk dat heel veel mensen denken dat hij op den duur gaat vertrekken naar Europa. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, hij gaat vast iets anders doen. Maar ik weet niet zo zeker of hij naar Europa gaat of dat hij een andere internationale organisatie, VN zou natuurlijk ook kunnen. Maar hij zal wel iets in de politiek doen, ondanks dat hij zelf altijd een beetje schooljongens achter, alsof hij dadelijk weer terug gaat lesgeven. Wat hij altijd één dag in de week deed voordat hij premier wordt. Of misschien nog wel tijdens dat hij premier was. Ja, dus dat wordt nog even afwachten waar hij voor kiest. Maar ik weet niet hoe snel die dat. Waarschijnlijk zal dat in ieder geval wachten totdat er een nieuw kabinet zal zitten. Dat lijkt me ook wel verstandig dat hij nog heel veel bij ons blijft. Diana Kort vraagt, hoe kan de politiek ervoor zorgen dat er weer meer vertrouwen in hen komt? Ja, dus dan gaat het eigenlijk over de... Dus in Nederland hebben we eigenlijk een vrij hoog vertrouwen in het, laten we zeggen, politieke bestel. Ja, dus in de instituties, in de instituten Tweede Kamer of in... bijvoorbeeld weinig mensen denken dat de verkiezingen frauduleus zijn. Mm-hmm. Maar we zien wel dat de vertrouwen in de mensen, in de politici, dat die naar beneden gaat. En wat kan de politiek doen om dat omhoog te halen? Mm-hmm. Er is een aantal dingen doen ze al. Ze proberen eigenlijk veel meer contact te maken met burgers. Door allerlei vormen van democratische vernieuwingen in te voeren. Maar dat is vaak lokaal. En daar zie je dat dat dan op lokaal niveau wel werkt. Dus als je bijvoorbeeld in jouw gemeente inspraakavonden hebt, of zelfs burgerberaden. Allerlei vormen worden eigenlijk op lokaal niveau uitgeprobeerd om daar het vertrouwen, de kiezer weer aan de politiek te binden. En te hopen dat dat dan ook het vertrouwen in de Nederlandse politiek in het algemeen, of in de politiek die zich de nationale politiek omhoog gaat. Ja. Ja, Pieter Omtzigt, we gaan het zo wat uitgebreider over hem hebben. Die zei ook wel in zijn campagne, waar hij nu mee bezig is, van het moet wel een beetje twee kanten op gaan. Wij moeten als politiek weer meer vertrouwen in de burger krijgen. En dus ook daar echt ons het werk doen. Want dat hebben we niet goed gedaan de afgelopen jaren. Dus dan moeten we ook echt wat verbeteren. Maar goed, er ligt ook een verantwoordelijkheid uiteindelijk, zei Pieter Omtzigt, bij de burger. Dat ze ook weer durven ons weer te vertrouwen. Want als ze ons blijven wantrouwen, dan komen we ook nooit verder. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat klopt natuurlijk. En dat is kijk, op het moment dat alle dingen voor jou goed gaan en dat het systeem voor jou werkt, dan is er ook niet zoveel reden. Maar er zijn natuurlijk mensen die ofwel in de toeslagenaffaire geraakt zijn, of denken dat had mij zomaar kunnen overkomen. Ja. Dat zie je nu met wat er gebeurt met Duo, die op eenzelfde manier toch ook controles uitoefent op groepen die waar toch enige vorm van profiling aan de gang is. Ja. Dus het helpt niet als zoiets gebeurt, toeslagenschandaal, en dat mensen dan heel erg zeggen, oh, mea culpa, nou, dat moet niet gebeuren. En dan anderhalf jaar later komen we erachter, oh, het gebeurt nog steeds. Ja. Dat soort dingen helpen natuurlijk niet. En natuurlijk heeft Omtzigt gelijk als hij zegt, er moet op een gegeven moment ook een moment komen dat je weer ons vertrouwt. Maar dat gebeurt vaak pas nadat je hebt laten zien dat er iets veranderd is. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Het moet dus inderdaad echt die twee kanten opgaan. Jannes vraagt nog, er zijn zo enorm veel partijen. Dat waren voor de val van het kabinet, laten we daar even naar kijken, 21. Er zijn ook wel weer wat fracties verdwenen. Maar goed, toen waren het er 21. Hij zegt, ik zie door de bomen soms het bos niet meer. Wat vindt jouw gast van dit grote aantal fracties en partijen? Ja, dus er waren inderdaad 21 fracties. Dat betekent, maar er waren 17 verkozen partijen. Hè? Dus er waren in 2021 waren er 17 verkozen partijen. Een aantal van de mensen die verkozen waren onder een partij, dan hebben zich afgesplitst van die partij. Ja. Ja. En daarvan zullen we zien dat er de kieslijst weer enorm zal zijn, maar dat er dat we niet, al die 21 zullen niet, inderdaad, zoals je al zei, allemaal terugkomen in de Kamer. Ik vind het vervelend of jammer ook dat mensen denken dat het zo negatief is dat er zoveel partijen zijn. Want al die partijen hebben, ook al zijn de verschillen soms klein, een kleine of een andere blik op beleid. En soms gaat dat over specifiek beleid dat ze naar voren willen schuiven. Daardoor zorgt het eigenlijk voor dat we een hele goede vertegenwoordiging van wat de Nederlander vindt in de Tweede Kamer hebben. Ik snap wel dat het voor mensen dan ook even doorzoeken is van, oké, welke partij past nou bij mij? Maar omdat er zoveel smaken zijn, is de kans wel groter dat je iets vindt dat dan ook bij jou aansluit. Ja, dus dat is dan weer een positieve kant van het verhaal. Ja. Ja, dus ondanks de verwarring en de hoeveelheid, zit er misschien ook iets bij wat bij jouw smaak past. We gaan nu even stoppen met deze luisteraarsvragen, maar straks is weer moment dat we nog wat luisteraarsvragen gaan behandelen. Dus heb je die vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, ander nieuws dan. Afgelopen zaterdag tot en met vandaag staat Groningen in het teken van het Gronings ontzet, ook wel bommenberend genoemd. Op deze dag vieren de Groningers dat de stad in 1672 het beleg door de bisschop van Münster heeft doorstaan. En die bisschop heette Bernard von Galen, maar zijn bijnaam was bommenberend. Hij kreeg deze naam omdat hij veel kanonskogels afvuurde op de stad. Gelukkig heeft Groningen zich niet laten kisten en vieren ze nu, ruim 350 jaar later, nog steeds dat ze de strijd hebben

En misschien ook meer electoraal gewin geeft. En dat lijkt in ieder geval nu op de peilingen lijken ze het goed te doen. Dus in dat opzicht hebben ze dat ook goed gezien. Ja, en Frans Timmermans is vanaf volgende week officieel de lijsttrekker van de partij. Artje Kuiken die vertrekt helemaal. Jesse Klaver heeft ook gezegd, ik ga dat niet doen. Dus dat is Frans Timmermans geworden. Kan je even kort voor de mensen die hem niet kennen, ik denk de meesten zullen, het zal die naam wel bekend voorkomen, maar kan je voor de mensen die zeggen, goh, help me even uitleggen wie hij is? Frans Timmermans heeft de afgelopen jaren in Europa gezeten. Maar daarvoor was hij minister. Dat zullen mensen zich misschien nog wel herinneren. Dus hij was eurocommissaris en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, als mensen dat wat zegt. En daarvoor was hij tijdens de MH17 was hij staatssecretaris van. Nee, niet staatssecretaris. Hij was minister wel tijdens de MH17-crisis. Hij was heel lang Kamerlid. Van 1998 tot 2007 was dat in de Tweede Kamer. In het kabinet Rutte. Nee, dat is nog Balkenende. In het kabinet Balkenende was hij staatssecretaris Buitenlandse Zaken. En toen is hij minister van Buitenlandse Zaken geworden tijdens Rutte. Er zat al twee. Ja, en dat was tijdens de MH17-ramp. Ja, zij heeft in elk geval echt een hele lange politieke carrière op heel veel gebieden. Hij was in Europa verantwoordelijk voor de Green Deal. Heel belangrijk voor het klimaatbeleid in Europa. Daar was hij ook voortvarend mee bezig. Ook heel veel onderdelen van die Green Deal die zijn al aangenomen door het Europese parlement. Die zijn er doorheen. Maar ja, toch dachten veel mensen, het is nog niet misschien helemaal het juiste moment voor hem om nu te vertrekken. Want nou ja, hij was toch nog heel druk met die Green Deal in Europa. Wat was denk je zijn motivatie om toch te zeggen, ik word partijleider? Ja, het is altijd lastig van wat een goed moment is om te vertrekken. Want als je dan lang blijft zitten, dan zeggen mensen, jij had eerder moeten vertrekken. En ik denk dat dit een spannende tijd is voor twee partijen die bij elkaar komen en dat ze dan gezocht hebben naar een ervaren persoon. En een persoon ervaren in de politiek, maar ook een persoon die ervaren is in het leiden. Een persoon die ook eventueel als lijsttrekker een premier of iemand die premierswaardig is. Niet een hele groene lijsttrekker. Ja. Dus ze gaan die ervaring laten zien. Ja, ondanks dat ze nieuw zijn, hebben ze toch ervaring. Ja, precies. Want wat je net ook al zei, die loopbaan van hem is heel lang. Hij weet echt wel hoe de hazen lopen, zowel in Den Haag als in Europa. Dus in dat opzicht is het iemand die ze dan echt gaan neerzetten als iemand met heel veel ervaring die daar het ook aan zou kunnen om zo'n kabinet te leiden. Ja, en dat valt dan ook toevallig goed in een tijd waar mensen dus ook zeggen, oh, er zijn zoveel Kamerleden vertrokken, er gaat veel ervaring weg. Dan is het fijn voor GroenLinks-PvdA om dat te kunnen zeggen. Maar wij brengen ervaring terug. Ja, precies. Dus dat is één ding. Iets nieuws. Ik ben ook heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen komende maanden in aanloop naar de verkiezingen. Maar er hebben ook nog andere verschuivingen plaatsgevonden deze zomer. We hadden het er net ook al even over. Ex-CDA'er Pieter Omtzigt heeft na veel wikken en wegen, dat was het hele zomer een beetje een soort heen en weer gaan van gaat hij het wel doen, gaat hij niet doen, waar gaat hij mee komen, toch besloten om zijn eigen nieuwe partij op te richten. Een nieuw sociaal contract. NSC. Ik moet nog even wennen aan de afkorting. Die bek nog niet zo lekker. Wat vind jij van die afkorting? Nee, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik ook echt, NSC, nou dat klinkt meer als een voetbalclub. Ja, hè? Dat dacht ik ook. Maar goed, weet jij al wat er bekend is over zijn partij? Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, wat ik in ieder geval heb gezien, is dat er een aantal voormalige CDA'ers dat die zich nu ook aansluiten. Dus wat ik denk is dat hij heel erg, en dat is ook hoe je heel erg teruggaat naar het oude CDA. Ja. Het CDA dat campagne voerde met gezin als hoeksteen van de samenleving. Ja, dat is toch opvallend. Want het CDA is best wel in verval, kunnen we wel zeggen. Volgens de laatste peiling van INO Research staan ze op 3 zetels. En volgens de peiling van 1Vandaag op 6. Dus nou ja, voor een partij die heel vaak de minister-president heeft geleverd en enorm groot was, is dit wel echt heel klein. Dus heel veel mensen zeggen, nou ja, dat slaat niet meer aan, dat CDA-gedachtegoed. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen, dat christendemocratische gedachtegoed zien we heel erg terug bij Pieter Omtzigt. Dat is juist springlevend. Hoe kan het dan dat zij dat toch niet voor elkaar krijgen om vanuit diezelfde ideologie, laat ik het zo zeggen, toch niet die kiezers aan te trekken? En dat Omtzigt als een pijl die peilingen omhoog schiet. Nou, je ziet dat in dat eigenlijk vanaf in Balkenende is het een beetje gaan verschuiven, maar daarna nog meer. Dat ze die hele christendemocratische gedachte, dat ze daar ook minder campagne op hebben gevoerd, maar juist ook hebben gedacht, oh, we moeten de kiezer die bijvoorbeeld naar de PVV of naar de VVD is overgestapt, moeten we terughalen. Dus we moeten op ook campagne gaan voeren op veiligheid, op immigratie. En dat normen en waarden waar ze zich vaak eigenlijk op voorstonden, dat is eigenlijk een beetje overgenomen door de ChristenUnie. Mm-hmm. En het gezin is weggehaald of weggeraakt uit de politieke discours, of in ieder geval uit de campagneslogans. En daardoor zijn ze ook, daardoor hebben mensen, denk ik, mensen die echt een christelijk gedachtegoed willen hebben, die vinden zich daar niet in terug. Maar ze zijn ook niet een VVD of PVV light. Dus die mensen komen ook niet terug. En daardoor, dan hou je dus over alleen de hele, hele trouwe CDA-kiezer. Ja. En die is dus blijkbaar nog kleiner dan dat we voorheen dachten. Zeker als daar een alternatief naast komt van iemand die zich ook heeft echt daadwerkelijk heeft ingezet voor gezinnen. Hè, door het toeslagenschandaal. Iemand die zich heeft laten zien dat, dat je binnen het systeem, binnen de politiek, ook dingen kan aanpakken die niet goed zijn. Ja. Dus ik denk dat het CDA daar een flinke knauw van krijgt. En dus ook zich moet gaan herbezinnen op wat dan nog de rol is. Je zou kunnen denken dat, dat al eerder gebeurt, dat ook christelijke partijen weer samen gaan. Ja. Ja, want het enige waar ik hier nog een beetje wat me ingewikkeld lijkt, laat ik het zo zeggen. Omtzigt was natuurlijk nu een eenpitter. Die heeft niet al een hele partij die al jaren draait. Met heel veel mensen die al heel lang meedraaien in die partij. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, hij staat er heel goed voor in de peilingen. Maar hij heeft ook wel aangegeven, ik weet niet of ik wel minister-president wil worden. En ook is het een beetje spannend natuurlijk als je opeens heel groot wordt. We hebben dat natuurlijk in het verleden bij andere partijen gezien. Ja, dan moet je uit het niks. Je wordt heel groot. Je moet overal mensen vandaan halen. Je moet je drijven in de Kamer. Nou, dat is niet een ideale situatie. Dus dat lijkt me een heel lastig pakket waar hij in zit. Ja, het voordeel voor hem is wel dat hij zijn draai in de Kamer wel al heeft gevonden. Hij is niet nieuw in de Kamer. Nee. Ook dat hij dus wel een aantal voormalig CDA'ers bij hem aansluiten. En daarmee neemt hij ook een vorm van idee van een partijorganisatie mee. Maar ja, je gunt hem bijna niet dat hij zo groot wordt dat hij dan dat niet kan, dat hij geen partij kan opbouwen. Ja. Natuurlijk gun je hem dat hij het goed doet in de verkiezingen. Maar als hij te groot wordt en hij kan inderdaad die structuur niet opzetten, dan kan het ook wel eens heel nadelig uitpakken. En dat zag je bijvoorbeeld bij de LPF, die ook heel groot werd. En door hele onfortuinlijke omstandigheden dus geen partijleider meer had net voor de verkiezingen. De partij dus ook daarna volledig in elkaar zakte door dat er gewoon nog geen organisatie op poten gezet had kunnen worden. Ja, ja. Nee, dus dat inderdaad wat je zegt, je hoopt eigenlijk dat hij het niet supergoed doet in de verkiezingen, zodat hij rustig kan opbouwen en dat hij echt een stevig fundament neer kan zetten. Maar goed, we gaan zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ik dacht nog wel een tweede ding. Stel dat hij de grootste wordt. Het is het gebruik dat de grootste partij de formatie gaat beginnen. Mm-hmm. En ook het is het gebruik dat die partij de president levert. Maar het is niet de wet. Nee. Dus stel nou dat hij de grootste wordt en dat hij zegt, hij kan natuurlijk dan onderhandelen met andere partners om te zeggen, dat wil ik wel, dat wil ik niet. Ik bedoel, als je de grootste bent, heb je ook veel te zeggen. Dus dan kan je ook wat andere dingen onderhandelen. Ja. Dus hij hoeft ook helemaal niet. En we moeten maar zien, ik bedoel, de verkiezingen zijn op dat voor peilingen zijn de verkiezingen ook nog ver weg. Dus ja, nu staat hij er heel goed voor. Ik geloof dat Verdonk ook een tijd lang heel goed ervoor heeft gestaan en uiteindelijk 0 zetels haalde. Ja. Het was niet zo groot hoor. Ik bedoel, zij stond toen op 18 zetels, geloof ik, in het hoogste van Trots op Nederland. Maar 18 zetels zijn vervolgens 0 gehaald. Dus ja, je weet ook niet zo goed wat er nou echt gaat gebeuren tijdens die verkiezingstijd, de campagnetijd en dan de verkiezingen zelf. Ja. Nou, door de functie elders uitspraak van Rutte eerder, waar we het al net ook even over hadden, kan misschien het idee opspelen dat ze in Den Haag af wilden van Omtzigt. Hoe verwacht jij dan dat ze met hem gaan samenwerken? Want ja, Omtzigt is natuurlijk een beetje met ruzie uit het CDA weggegaan. Mark Rutte heeft het over een functie elders gehad. Dus misschien dat de VVD dat hij daar ook een beetje van denkt. Nou ja, daar hoef ik niet zoveel mee. Maar hoe denk je dat dat voor wat voor effect denk je dat dat gaat hebben, die hele ja, dat functie elders schandaal? Kijk, dat was niet netjes van degene die dat tegen Rutte gezegd heeft, als wel ook van Rutte om daar op die manier mee om te gaan. Kijk, dat hij was iemand die zich natuurlijk enorm vastbeet in dingen en die schandalen naar boven bracht. Ja, dat vindt niemand. Dat vindt iedereen fijn in theorie en niemand fijn in de praktijk. Maar als partijleider zal hij nog steeds natuurlijk dingen aan de kaak stellen, maar niet samen willen werken met zijn partij op basis van de persoon. Dat is best wel een sterke uitspraak. En ik denk dat partijen dat niet zo snel zouden doen. Zeker niet als die heel populair is. Ja. En er is niet een soort van beleidsmatige reden op dit moment om te zeggen van, oh, hij stelt zulke objecten, onderwerpen op. Nou, daar kunnen we niet mee samenwerken. Bijvoorbeeld, zoals bij de Centrumdemocraten, daarvan zei de partij, nou, daar willen we echt niet mee samenwerken. Zij zeggen zulke verschrikkelijke dingen, daar willen we niet mee samenwerken. Mm-hmm. Nou, dat zal niet gebeuren. Dat hij iemand is die doorwrochten is. Ja, misschien is dat ook wel, bedoeld, dat wordt dan nu negatief uitgelegd, maar dat kan ook natuurlijk positief zijn. Het is alleen negatief als jij beleid hebt gemaakt, dat dan zo negatief in een negatief daglicht komt te staan. Maar ik denk dat zelfs de meeste politici toch wel veel respect hebben voor wat hij heeft gedaan. Ja. Ondanks dat het niet fijn is als het over jouw beleid gaat. Nee, precies. Dus dat respect is er nog steeds. De samenwerking zou ook kunnen. Ik moet ook meteen denken aan de boer-burgerbeweging. Want die is bij de vorige verkiezingen natuurlijk enorm gegroeid en heeft aardig wat kiezers ook weggesnoept bij het CDA. Ja, is die nieuwe partij van Omtzigt een bedreiging voor Caroline van der Plas, denk je? Of is het misschien ook wel prettig voor de BBB? Een bedreiging? Electoraal gezien denk ik wel dat ze uit hetzelfde vaatje tappen. Ja. Dus dat dezelfde mensen die voorheen CDA kozen, die misschien tijdens de provinciale statenverkiezingen voor BBB hebben gekozen, dat die nu zullen twijfelen tussen BBB en Omtzigt. Ja. En dat het ook. Ik weet niet in hoeverre Omtzigt zich bijvoorbeeld gaat profileren op het klimaatbeleid. Ja, want hij heeft stikstof niet als groot thema aangekondigd, waar die wat. Waar die zijn pijlen op wil richten. Nee, dat is misschien ook slim. Zodat hij niet zo opzichtig meteen met de BBB in het gevecht hoeft. Maar ik denk dat hij richt zich gewoon heel erg, in ieder geval wat ik ervan heb gezien, heel erg op een traditioneel het christendemocratisch idee. Ja, je zou ook kunnen zeggen, BBB is natuurlijk ook een vrij nieuwe partij die ook nog heel erg moeten groeien en leren. En misschien dat zij ook wel denken van, het is wel fijn als Omtzigt wat stemmen bij ons wegsnoept. Want dan kunnen wij even rustig opbouwen. Ja, ik denk dat ze het niet zo zouden zeggen. Maar wat ik in ieder geval merkte bij de BBB is dat ze enorm veel hadden geïnvesteerd tijdens de provinciale statenverkiezingen om goede lijsten te creëren. En dat op hele korte termijn weer opnieuw moet. En dat in ieder geval voor dat het niet prettig is. Nee. Nou, en je zou ook nog kunnen zeggen, Omtzigt heeft natuurlijk een nieuwe partij. Die heeft die deze zomer opgericht. Dus die heeft ook nog geen zetels in de Eerste Kamer. BBB daarentegen heeft heel veel zetels in de Eerste Kamer. Dus ook als Pieter Omtzigt de grootste wordt met zijn nieuwe partij, ja, dan is je slagvaardigheid in de Eerste Kamer natuurlijk niet zo heel groot. En dan moet, want daar moet je ook weer meerderheden vinden. Denk je dat daar misschien een soort samenwerking in zit tussen Omtzigt en de boerburgerbeweging? Nou, ik denk dat samenwerking is gewoon de kern van de Nederlandse politiek, van veel politieke stelsels, maar in Nederland zeker met veel partijen, een Eerste en een Tweede Kamer. En het is ook goed. Ik bedoel, de Eerste Kamer is minder politiek natuurlijk. Maar dat daar samenwerking plaatsvindt op partijen die veel op elkaar lijken, maar bijvoorbeeld verschillende dingen eigenlijk zeggen, dit vinden we het belangrijkste. Voor de boer-burgerbeweging duidelijk de manier waarop we met het klimaat omgaan. Of de manier waarop het klimaatbeleid eigenlijk gevoerd wordt. Voor Pieter Omtzigt wat andere dingen. Als zij dan zeggen, eigenlijk kunnen we het heel goed vinden, ondanks dat we verschillende speerpunten hebben, dan is het lijkt me ook heel goed dat ze samenwerken op die manier. Ja, ja, om verder te komen. Om verder te komen, ja, om beleid te laten komen. Maar de Eerste Kamer is minder politiek, dus ondanks dat bijvoorbeeld Omtzigt daar geen zetels heeft, de Eerste Kamer toetst eigenlijk altijd aan die toetst eigenlijk veel meer van, is het een logische, is het een wet logisch in elkaar? Gaat het over, past het in de dingen die we al hebben in Nederland? En veel minder van, staat partij X hiervoor? Ja, precies. Dus iets meer op de inhoud en iets minder politiek. Ja. Ja. Een andere partij waar de aandacht natuurlijk ook op gevestigd is, is de VVD. Dylan Jezielkus neemt het stokje over van Mark Rutte. En zij maakte deze zomer deze opmerking. Ik moet zien waar de heer Wilders mee komt. Volgens mij heeft hij, als ik me niet vergis, rond de val van het kabinet gezegd, nou, het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en dat we kijken wat we kunnen doen om het land verder te brengen. Dus ik zal ook zijn ideeën daarop beoordelen. Het is dus, vind ik, echt aan partijleiders zelf om aan u te vertellen met welke inzet ze aan tafel zitten. Dus het is eerder aan hen om te zeggen of zij aan tafel komen dan dat ik ga zeggen die wil ik niet of die wil ik wel. Daar heeft de Nederlander volgens mij niet zoveel aan. Ja, over samenwerking gesproken. Jezielkus sluit dus een samenwerking met de PVV niet uit. Iets wat in het verleden wel is gebeurd bij de VVD. Dat zeggen, we gaan niet samen met de PVV. Wat zegt dit volgens jou over haar ideeën voor de VVD? Dat zij toch zegt, van, ja, ik wil nog geen uitsluiting doen. Nou, ik denk, kijk, zij zegt eigenlijk, ze zegt twee dingen. De eerste is, zij wil niemand uitsluiten. Ze wil ook geen voorkeur uitspreken. Dat vind ik jammer, maar het idee dat je met bepaalde mensen aan tafel wilt zitten en bepaalde niet, dat geeft de kiezer informatie. Dus dat voor de VVD het open ligt dat ze met de PVV kunnen regeren, in het achterhoofd houden waarop het kabinet gevallen is, namelijk dat strengere migratiebeleid. Nou, dat betekent dat migratie voor de VVD en een bepaald type migratiebeleid, dat toch vrij hoge prioriteit heeft binnen de VVD. Namelijk een restrictief migratiebeleid. Als zij zeggen, wij sluiten de PVV niet uit, dat betekent dat ze dat die weg open ligt voor hen. Dat is anders bijvoorbeeld voor het CDA. Die zeggen, nee, wij sluiten dat uit. Dat betekent dat bepaalde onderwerpen, daarmee ook, ze zeggen, naar migratie, daar zijn we zo ver van af, daar willen we niet mee samenwerken. Ja. En wat verwacht je eigenlijk van haar als partijleider? Ik denk dat zij een zware erfenis heeft georven. Ja. Want mensen zullen haar vergelijken met Rutte. Mm-hmm. Ja. mensen zullen haar als premierskandidaat behandelen. En ze is een lijsttrekker, net als alle andere lijsttrekkers. En de VVD staat, na jaren van winnen staan ze eigenlijk op verlies. En dat wordt haar dan ook meteen waarschijnlijk aangerekend. Dus ik denk dat zij een dat ze een zware taak heeft. Maar ze is natuurlijk heel ervaren. Dus ze zal het ook, dat zal ze zich allemaal gerealiseerd hebben. Ja. Ja, misschien is het ook een beetje lastig om iemand iets aan te rekenen. Ik denk een Henry Bontebal, die dus nu het CDA gaat leiden. Ja, we weten allemaal, ook als we naar de peilingen kijken, die kunnen natuurlijk nog veranderen. Maar de kans is groot dat het CDA het niet heel goed gaat doen. Ja, dan kan je ook daar eigenlijk niet Henry Bontebal de schuld van geven. Is dat bij haar ook een beetje zo dat het heel moeilijk is om, als sowieso nu dat hele politieke landschap verschuift, om naar het poppetje te kijken? Ik denk ook niet dat het goed is om naar het poppetje te kijken, maar ik denk dat het gaat gebeuren. Ja, precies. Ja, Ja, dat is weer wat anders. Ja, de verkiezingen die laten nog even op zich wachten. Die zijn pas in november. Maar toch kan ik het niet laten om alvast een heel klein beetje te kijken naar wie met wie, kabinetsvorming. Ja, als jij zo kijkt naar hoe het er nu een beetje voor staat. BBB gaat het goed doen. De Partij van Omtzigt gaat het goed doen. Verenigd Links staat er goed voor. God, denk jij dat die zouden nog best eens samen kunnen gaan werken? Of hoe kijk je naar die kabinetsvorming? PvdA heeft natuurlijk heel vaak met het CDA in de regering gezeten. Dus het is niet onmogelijk dat Verenigd Links met een Partij van Omtzigt zou kunnen samenwerken. Want historisch zien we gewoon een aantal CDA-PvdA-kabinetten naar PvdA samengegaan in Verenigd Links. En Omtzigt heeft een heel duidelijk christendemocratische ondertoon in zijn beleid. Dus ik zou eigenlijk het liefst willen dat mensen, dat de partijleiders zich ook gaan uitspreken. Zeker omdat het we weten eigenlijk gewoon niet zo goed wat deze verkiezingen gaat brengen. Nu lijkt de peilingen erop te wijzen dat er 2 of 3 wat grotere partijen zijn en dan een heel aantal midden tot kleinere partijen. Ja. Dus ik denk 3 of 4. VVD, BBB, Nieuw Sociaal Contract en Verenigd Links. Dat zijn 4 partijen die wat groter zijn dan een heel aantal kleine partijen. Ik zou het fijn vinden, maar er is natuurlijk ook nog een variatie mogelijk waarin dat niet het geval is. Dat er niet eigenlijk een paar grote zijn, maar dat iedereen een beetje, dat het echt een heel gewaaierd landschap wordt, waardoor het lastiger wordt om 2 of 3 partijen aan te wijzen om de coalitie te formeren. Dus ik zou ervoor zijn dat partijen zich gaan uitspreken en zeggen, nou, alle partijprogramma's gelezen te hebben, wij hebben een voorkeur om met die andere partij samen te werken. Zodat de kiezer ook weet, oké, dit is waarschijnlijk. Als de VVD zegt, wij willen eigenlijk het liefst met rechtse partijen samenwerken, nou, dan zullen bijvoorbeeld hun klimaatdoelen anders gewogen worden door een kiezer die wel rechts is, maar klimaat belangrijk vindt, dan als ze zeggen, nee, we willen graag een centrumregering. En hetzelfde geldt voor de linkerkant. Ja. Dus ik zou het liefst hebben dat partijen zich gaan uitspreken, zodat mensen ook weten, oké, dus dat is van alle dingen die je belangrijk vinden, hier is waar je het liefste op vooruit gaat. Ja, nou, ik kan nog heel lang met je doorpraten, maar ik zie op de klok dat we nog 3 minuten hebben. Dus ik wil nog een paar luisteraarsvragen beantwoorden voordat het uur om is. Ja. Vragen. Ja, we hebben het er al wel een klein beetje over gehad. Maar Jos die vraagt toch, ja, is het op voorhand uitsluiten van politieke partijen wel handig om te doen? Het geeft informatie. Het uitsluiten van partijen. Daarbij zeg je, wij willen, dus er zijn er andere partijen waar we wel mee samen willen werken. Deze partijen niet. Dat is even. Dus het geeft gewoon informatie. Dus het is. Ik zou liever hebben dat ze zeggen, wij willen het liefste met deze partij samenwerken. Maar door uit te sluiten is ook een vorm van zeggen, nou, die andere partijen zijn dus wel bespreekbaar. Ja. Dus het geeft wel iets van duidelijkheid, zeg jij? Het geeft duidelijkheid, ja. Ja, ja. Muna vraagt nog, dat kabinet is natuurlijk gevallen op migratie. Maar dit probleem verdwijnt niet ineens. Het is niet dat het opeens geen vluchtelingen meer deze kant op komen. Wat gebeurt er met dit soort grote dossiers als het kabinet is gevallen? We hebben het aan het begin nog even over gehad, maar dat was alweer bijna een uur geleden. Kan je dat nog heel veel kort uitleggen? Dus het beleid, dat wordt doorgevoerd. Maar de verandering in beleid, en dat is wat Rutte voorstelt, dus die gezinshereniging afschaffen, of tijdelijk afschaffen, dat was nog niet heel duidelijk. Zulke grote veranderingen die zijn niet waarschijnlijk, tenzij er bijvoorbeeld een enorme stroom is die nu zou komen. Dan is het gebruikelijk dat het kabinet in samenwerking met de Kamer nieuw beleid voorstelt. Ja, oké. Okay. Nou, helder. Ik heb nog heel veel vragen te stellen. Ik zie ook heel veel vragen binnenkomen, maar de tijd zit erop. Dank je wel, Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU Amsterdam. Fijn dat jij jouw dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 28 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.